د دې دنه د درې مېسه شروع کیږي ملګرو درې مېسه چې کوم ددا به چلیږي د آیت نمبر 253 پورې ښا 253 د درې مېسه پاره اولنې آیات چې ختم شي نو په هغه باندې به مطلب دار چې دا اولې د درې مېسه ختم شي په دې درې مېسه کې بیا ځان ته سلور بابونه دي سو بابونه دي سلور بابونه دي خدا بیا په سلور باب مشتمل ده دی سلور بابونو که اولنه باب تر آیت نمبر 195 پوری دی یو سل او پینزنویم آیت تاسو گوری وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیدیکم الى التحلقا و احسنو ان اللہ یحب المحسنین تر دغه دای پوری دغه یو اول باب دی خر دی ایسی خلاصه سلا و دی باب خلاصه سلا دی ایسی خو یو لند خلاصه دعوی دعوی چه فدی حصہ کے بعض تیگی درے مدعو دا القتال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پلا رکی جنگ کول پاولی سکی لا الہ الا اللہ صحیح چکنات التوحید فدی مئیسہ کی الرسالت فدی مئیسہ کی القتال فی سبیل اللہ خدا قتال فی سبیل اللہ چی ذکر کئی دید پارا بترزوی پل انداز کی بے ذکر کئی اس دا اولنے باب تر 195 نمبر ہے ددی کی دعوت لا قتال فی سبیل اللہ دے او اگر قتال فی سبیل اللہ بروز تراشی فآیت نمبر 190-191 کی وقاتل نا دغه دعوی ته دغه کیندا دعوی په 193 کیدا وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه دا دعوی ها ويكون الدين كل ويكون الدين لله دا دعوی خاص دغه په دعوی 193 کی اس رازا د باب خلاصه څنګه را تجزیه څنګه ده تجزیه داس را یار چې اول داس تر زکی چې اولن داده چې ته جهاد شروع کې خو مجاهد کیسه صفات پکار نه کنه نو اولن د ځان د اصلاح د پاره سن ذکر کوي لس امور ذکر کوي سو امور لس امور ذکر کوي دي ته وایي شخصي انقلاب او شخصي اصلاح خو څه کنه ذاتی اصلاح دا په 177 نمبر آیات کې برابر کی بیا د 178 نمبر آیات نه دی دنه بسلور قوانین ذکر کوي سو قوانینو چې ځان خود سم کو معاشره سم کا نظام سم کا کده ملک حکومت تی کنه نو نظام سم کا اول قانون سره د نظام د اصلاح لپاره هغه د القصاص قصاص ته په ملک کې امن را ور دخل تو ویني چې دغه شی محفوظ شي نو د هغه لپاره قصاص ته او هغه قصاص ذکر کوي په 178 او 179 کې دا هغه دغه فائدې او حکمتونه هم ذکر کوي او دا هغه قصاص تر دوه طریقه هم ذکر کوي بیا د 180 نمبر آیات نا دویم دغه ذکر کوي په دریو آیاتونو کې بدا ذکر کوي 180 81 او 82 په دې دریو آیاتونو کې بعد دویم قانون ذکر کوي د مال حفاظت د مال منصفانه تقسیم ذکر چې نفس پسې بیا مال لیکل نو دا دریم قانون چې دویم قانون بدغی دریم قانون بیا د 183 نه شروع کی او دا قانون بیا چلیږي تر آغا 187 پوری قانون خلند دی هغه قانون دا په دغه د اصلاح د پاره د عقول د اصلاح د پاره د عزتونو د دغه د بچکول د پاره دوی دریم قانون دی هغه د سیام او د روجو روجه چې کوم د نغاونی سي نو په معاشره کې به اصلاح پیدا شي دی او بل دک او درد پیدا شي فسادات ته بن شي داسې نه بکیږي خو بیا په دې مینس کې د روجي د پاره بعض قوانین ذکر کوي نو هغه بیا اوږدیږي او دا برسیږي تر هغه 187 نمبر آیات پورې صحیح شو د 188 نمبر آیات کې سلورم قانون ذکر کوي پاغی کې منع د اکل الاموال بالباطل نه صحیح شو دا سلور قوانین د سره پاره دي د اصلاح د معاشري او د اصلاح د نظام د پاره چې ملک هم اصلاح قوم اصلاح خو شو کنه نو په دې مینس کې بیا یو دغه یو مسله ذکر کوي صحیح شو کنه او هغه باندې چې د هغه مسلې خلاصه اصلاح د بعضی دغه دا رواجونه بعضی رسومونه پاغي باندې رد کوي او هلی او دا اغیبان رد کئی و ورسالت کم دے یسألونک عن الاہلہ قل یہ مواقیت للناس والحج ولیس البر بانتات البیوت من ظهوریا ولیکن البر من اتقا دا بر معیار تا تخی یہ نیکی سے شیر ہے دا نیکی معیار تا تخی دا اغینا پس بیا دا قتال دا پارا مقدمہ شروع کی نو پدریو آیاتونو کې بل دعوی مقدمه ای پس الورم آیات کې 193 کې بیا دعووی او بیا د اغی دعوی سره بعضی متعلقات په 194 کې او 195 کې دا به ذکر کې ان شاء الله تعالی فلنده خلاصې کته چاته وای کنه نو وتبوه چې ولس قوانین د ځان د اصلاح لپاره بیا سلور قوانین د معاشری د اصلاح لپاره او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا ورپسې د دعوه د قتال شروع کیږي او د هغې بعد متعلقات بس مسله اسانه ده تاسو ته ګورئ ښه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر ندنيك دا جواب دا اعتراض دا چا دا يهودو يهودو دا ويچ گورا منگا پا نیکيو منگا چکم جانب تا مخکو پوش کنا نو منگا مشرق طرف تا یا منگا مغرب طرف تا مخکو نصارا وي منگا دغتا شبیت و شرق تا مخکو او یهودوی مونږ بیت المقدس مخ تمخ کو دغه انبیاء مسالم قبله واغی وی دغه انبیاء مسالم قبله وا لہذا د نیکی کار دغه دی بل وی د نیکی کار دغه پدی وته الله تعالی رات کی چې ولک نیکی پدی کې منحصر نه ده چې فقط یا مشرق تمخ کا یا مغرب تمخ کا د نیکی نور کارونه هم دیر دی ها را منحصر ده هم د نیکو د کارونه یو کار دی صحیح قبله تمخ کا ول اگر ته پای کې تاسو غلط یی ها صحیح قبله ته مخکول دا یو د نیکی کار دی خود دین علاوه د نیکی کارونه نور هم دیر دی د دین علاوه نور کارونه د نیکی دیر دی لیس البر ندنیکی خدا رستو دا انت ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا خبر دی نو دلته کې مبتدا صدا مبتدا تکم دین او اغا دا مبتدا نه اسم د لیسا او خبر د لیسا خبر د لیسا البر دی صحیح شو کنا خبر د لیسا دغه د انت ولو وجوهکم دی او اسم د لیسا تکم دی البر صحیح شو کنا نو او معنی به د حصر کې لیس البر ندنی کی را بند ندنی کی منحصرا انت ولو وجوهکم فاڑول د مخونو تاسو کې قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او طرف ته مغرب تا پدې کې یوازې لیکي نظر امن حاصله چې بس تانی کې دین جوړ کړی دا چې ما دی خامخ کو ما وی خامخ کو خا نیکی سره ولکن البر د دې آیات نه علما او استدلال کړی دي چې والکا فقط پدې باندې به یو سړی ته مسلمان نه وای چې هغه قبلي طرف ته موس کوي پوښ کنه او کلمه ویل دا کدا اغینا غیر پد کی بیا د کفر اعمال او اسباب موجود شو امارات الكفر مکفرات پکراله اگر کارونه ته پاغي سره کافر کیږي نو بیا یواد ایمان پد کی نه درا محدود چې نه بس د قبله ته مونږ کوي کنه لکه دا فوجونه چې د موجوده زمانہ کې کم دي اردوغان او فوجونه خلک وای او دا خو مونږ کوي دا خو قبله ته مون قبله ته مخ کوي اهل قبله دی وای الکه دا اهل قبله به معنا ته کویږي توارچه ته کتابونه وګوره د عقاید ته اهل قبله چاته وي فقط دي ته نوې قبله ته موس کوي اهل قبله او د فارز خپل شرایط کی ضرورت ته دین د منی دوی خو ضرورت ته دین نه منی کفر قانون نافذ کړي او دا غي نه دفاع کوي لہذا دا ایمان فقط په دې کې نه مېرا محدود چې قبله طرف ته منځ کړو صحیح شو ها ليس الجران د نیکی محدوده انت ولو فدیک په مخ کولو کې وجوهکم د مخون استاد او اولو د مخون استاد کې قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ته چې ادي خوا مخه یا خوا مخه ولكن البر من امن بالله دلتا ولكن البر من امن بالله لیکن نیکی اے معنا دا تر دي نیکی هغه سوفت چې ایمان راوړي په الله باندې هغه نیکی ده ته نیکی کوئی شو کنه نه دلتا کې تقدیر دی وایا ولكن ذل بر لیکن نیکی کون کې سړے لیکن نیکی والا سړے من هغه سوفت دی یا دی بل طرف تیرا والا ولكن البر لیکن نیکی بر من نیکی ده هغه چا ده امن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې واليوم الاخر فاور درستنی باندی والملائکتی فملائک باندی نو ایمان بالله دارت الله واحد لا شریک منی فاسماء کی صفات کی ذات کی ہاں حقوق کی پٹول کی ایمان بال بالیوم الاخر سدے چتا اخرت کو منی لک سنگ قرآن و سنت کے راغلے دے چ اخرت بوی حشر جسمانی بوی میزان بوی ہاں دغ رنگے دا اللہ تعالی پہ صلی بوی پدا سکلی منی والملائکتی او ایمان راوی پ ملائکو باندی چ ملائکی دا اللہ تعالی مخلوق دے لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون بنات اللہ ندی دا پٹول منی ول کتاب بل ایمان راوی پٹ کتابونو بانی دا ال کتاب دا جنس تے جمع تے مراد دا کتابونو بانی ایمان راوی و النبیین او پٹول پیغمبرانو بانی ایمان راوی دای خود عقیدی سره متعلق خبره شو چې د زړه عمل بیسوی ایمان بالله بالیوم الاخر بالملائکه بالکتاب بالنبیین دای زړه معامله شو و آت المال علی حبه دای استمال د جواره خود بدن اعمال بیسوی و آت المال ورکی مال علی حبه سمعنا دا مع حبه سره د منی دنه د دغه مال سره یله کده مال سره مینشتره او د الله په لار کې ورکی نو دانی کی دخه د مال سره مین په کم ټیم کې حدیث کې راځي وای انفاق غده چې تو صحیح صحیح شحیح جوانده او بخیل بخیل دا مطلب نه چې ګره بخیل بخیل دا مطلب دی شحیح معنی دارا چې ته په داسې روغ حالت کې د مال سره مینشتره یو سره د هغه مړکی د بچو سره ورانه دا او چې مرګ حالت تورې د کوی چې نور خپل مال په کار نه راځي وای دا ټول مال می صدقه کوي الکه په دې وخت کې اوسره دا غسه بیر نه دی دا بیر نه دی ته چې روغ وي تا کله خیرات کړو چرته تا نه کو پاغټین کې اوس کې نو معلومی کې اوس خدای مال سره مینه نشته دی واات المال علا حبه دا معنا شو یو معنا دار یا واات المال ورکی مال علا حبه على حبه فمند الله فمند الله یو داو چې مال سره خپل مینوا یو داو چې مینند الله سره دریم داري واات المال ورکی مال على حبه سره د مینی د دې ورکولونه چې دا ورکی نه دام په مینه ورکی دا نه چې تاسو الګری دور مجبوره کړی اخیری د جیب نه لسرو پرون را واسته او په زور دی ورکه چا وای اخلا خو څه کنا نو دا تر دا د مینه په وجه خرڅ نه لیا دا بیا ته ځل نه ورکی نه دا بیا نه مراد دا بیا بیر نه دی او دا ویل قربا چاته ورکی رشتہ دارانو ته ورکی اول رشتہ داران را مخ کل ذکر دوی حاجت سړی ته مخ معلومی کی دا خپل خپلوان سړی ته معلومی کی چې کم خله او کم تکلیف کړي ول یتاما بے ور پس یتیمانان راول یتیمانان ته ورکه یتیما غل چې مارته په پلار مړی دې په ماشوم وی ښا نو دغه سره بلوغ را مخ کی دی یتیمانان ته ځکه چې دی غریبوم دی او بل دې سوکشت دې نه کړنو په دې وجه باندې دې مخ کی کو ول مساکین بل مسکینان ته ورکه وبن السبیل د لارې زوی مسافر مراد دی ښا مسافر ته ورکه والسائلين بل سوالگر ہوتے ورکئی وفر رقاب او پا ازادول د سټونو کی ازادول د سټونو سدی غلامان پی ازادئی او بندیان د بندیانو د ازادول د پار مال ورکئی واقام خدا مال دا مال خرچ کی د الله پلا رکی خدا ور انفاق ته خو غیر زکات د زکات نه غیر نور مال ورکول دی ها اوس پس وی واقام الصلاتا پابندی کی د منزو دای بل عمل دی وآت الزکات او بل عمل وګور زکات ورکی دا زکات ورکول دا مخک مال ورکول زکات نو ماته استوی دا با اصل کله خرچه کی چې خلق غریبانان دی او ته مال ذخیره کوي پر دې الله ګناګارای بیا پوښ کنه نو بیا به زکات نه غیر نورم خرچه کی دا رنگ جهاد په دغه کې هم خرچه کی زکه وای چې ان فی المال ان فی المال لصدقه غیر الزکات په مال کې داسې صدقه هم شته زکات نه غیرم بل واجب انفاق شته ها زکات ورکی والموفون بعهدهم بل صفت وګره دا والموفون بعهدهم دا پاغه بار زایبان چې کوم د نو عاتب به کی ها ولکن البر من امن بالله لیکن نیکی دا غشاره چې پال الله ایمان راوړي پاغه غای من امن باندې بعهد کی ولکن البر لیکن نیکی ها ولکن نذل بر لیکن نیکی والا الموفون هغه کسان دي چې وفا کوون کی وی بعهدهم فواد خپل باندې اذا عاهدوا چکلوا وعده کی دی کی د ماضی سی غرا نه وړه لیکن البر من اوفا بعهدی ولی را نه وړه دلته کی نور کې ټول آتا ا دغه کوم دنو اقام او آتا زکات او دا ټول په ماضی سی غیر سره ذکر کړ دی کی اسم فاعل لاو دی کی اشاره دوام او استمرار طرف ته لا چې په یو وخت وفاد وعده نه کوي بلکې هر وخت د وعده وفادار وي اذا عاهدوا كلت دي وعدو کی والصابرين والصابرين مخي الموفون ما دغره اورو مرفوع اورو المفونا او اس صابرین منصوب راوړو دا ولی زکات دلته کې دا خصوصي خلق ته تقدیر دی وا اخص الصابرین منهم او ذ خاص کوم صبر کول کی خلق د دنیا چې صبر کول کی خلق ډیر نه کان نه ښه پوښي دا منصوب دی په فعل مقدر سره فعل مقدر اخص دی وا اخص الصابرین منهم او خاص کوم راکلک خلق د دنیا فل باسا په وخت د تکلیف کې و ضراء په وخت مرض کې الباسا شه دی هغه مالی تکلیفونه صحیح چو کنه مالی تکلیفونه الضراسه ده هغه بدنی تکلیفونه پاغي وخت کې څه کوي ده د صبر کوي ده کله کوسي کې دین نه ناوړي یو دویم نمبر چې کوم ده جزع فزع نه کوي وای دا څنګه چلې په مون باندې دا حالت راغو دا الله مون ته داسې کفلی دي نو دا دا خبره نه کوي فل باسای و الضراء و زلزلوا او وحین البعث او په وخت جنگ کې په وخت جنگ کې چې کوم درو دې صبر کوي دا نه کوي چې جنگ راغی او دې وای چې بس پول زور ورکا او تختا نه نه دې په دې د خپل موقع بیا دین پرېک دا څنګه حال دې امریکا رااله بس ور سره شه نه نه نه وحین البعث په وخت جنگ کې به صبر کې لکه کې په خپل موقع او دین باندې نو دا درې حالت شو یو مالی تکلیف یو بدنی تکلیف دا دواړه د الله تر طرف نه دي الله په تکلیفونو صبر کوي وحین البعث دا او دغه طرف نه دشمن د غیر الله تر طرف نه تکلیف راغی باقي باندې څه کوي صبر کوي اولائک الذین صدقوا دا کسان چې دي صدقوا دوی وفا کړی دا او یا رښتیا ویلی دي په داو د ایمان کې و اولائک هم المتقون هم دا کسان پرهیزګار دي متقی دی په ځند کنه دی ته امام بخاری باب قائم کړي باب امور ایمان او بیا په کې دا آیات راوړل دي دا امور د ایمان دی دا لست چیز نه ته ذکر کل چې ویش ماره دا پدې کې چې کوم دنه پدې باندې به ته ځان اسلام کی مجاهد څه پدان کې مداسې نه راولي پوښ کنه چې کوم دی وس رسی کې غو فعلا کې چې کوم دی وس رسی کې دا غي به اراده کې نو دا کارونه بکې یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص اوس هغه نور قوانین شروع شو معاشره سمکا په ملک کې امن چې کوم دنه هغه پزای باندې کا نو هغه د فاره د امن د بحالول د فاره ول د سړی ځان نه چې ځان محفوظ شي نفسونه هغه د فاره غټ قانون څه د قصاص ته یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو کتب علیکم القصاص فرض کړه شوی د پتا سو باندې القصاص قصاص ها اوس فرض د قصاص د بنزا قدیږي نه په وخت د غختو د وارث کې وارث وې د قصاص واره نو په غټیم کې فل قتل فل قتل فل مقتولین په مقتولینو کې په وجلو شو خلکو په تاسو باندې قصاص فرض کړی شوی دی د الله تر طرف نه او دې ته صیغه د کتابت راوړه کوتبه چونکه کتابت دینه موږ مان د فرض اخلو لیکل شوی معنی راځي چې لیکل شوی دی او فرض معنی زکه اخلو چې دا لیکل یو څه کې نقش جوړ کی پوخ وي نو دغه شانته د فرضیت چې کوم دغه داسې پوخ وي ها الحر بالحر آزاد سړی په بدل د آزاد سړی کې دی ول عبد غلام بل عبد په بدل د غلام کې دی ول انسا او خزا بل انسا په بدل د خزې کې دا دا ځای په مشکلات القرآن کې یو دا ځایونه لري چې هغه ستدي هغه مشکل دی صحیح شو کنه ګورئ ورته ګورئ دلته خدا سره ځکه مشکل دی دلته خدا سره راځي چې آزاد په بدل د آزاد کې دی نو مطلب آزاد په بدل د غلام کې نہ قتل کی صحیح شو کنا کہ آزاد سڑے را پاس دی غلام قتل کو صحیح شو نو آزاد سڑے بداغت بدل کی نہ قتل کی کہ ظاہرا خدا معلوم میگی ول عبد بالعبد او غلام پ بدل دا غلام کے دے نو غلام بد غلام تو وجہ قتل کیگی کہ غلام قتل کو نو کہ دا غلام را پاس دی آزاد قتل کو صحیح شو بیا بس چل کیگی ول انسا او خذت دا بال انسا پ بدل دا خز کے دا نو خذا و پا خذا قتل کی که سڑی خذا قتل کرا نو سڑی با نقتل کی گی صحیح شوا سڑی با نقتل کی گی او خذا با پا خذا قتل کی که خذ سڑی قتل کن بیا بس چل کی گی نو دا دا دیده نقو مفهوم مخالف اراغ دا چگنی مطلب داده چه خذا با سڑی با پا خذا نقتل کی گی ازاد با پا غلام نقتل کی گی غلام با پا ازاد نقتل کی گی او خذ و پسڑی نہ قتل کیگی او حالان کی خبر خدا سے نہ دا مسئلہ دا سے نہ دا مسئلہ شریعت نہ ثابت سنگ دا شریعت نہ ثابت دا مو غلام آزاد تو غلام قتل کی دیشی سا سڑے پخذ قتل کی دیشی پوش دابل جانب کوئی خود دے ولیکن سڑے چ خذ قتل کی وجہ لے کی گبا قصاص کی گبا سڑی کے غلام قتل کے قصاص کی گبا امام شافعی سے خود غلام پر باپ کی خبر نہ کہ یغا وہی آزاد پر غلام نہ قتل کی گرا دی آیات نے استدلال کیا خوی البتہ سڑے پخذ بانی وجہ لے کی چ سڑی خذ امڑا کرا وجہ لے کی گن مو وہی آیات کے دی امام شافعی سے پمنگ اعتراض کی وہ تا غورا آیات تول چ کم دن اگس کرو اغم پری کھو دو چ سڑے پر غلام قتل کا وہی آزاد سڑے او پخذ ان قتل کر مو تا نہ نتا چ یوزا کی کار کرو چ سڑے پدغه چ کم دے پخذ بان قتل کے تو قتل تک خدام راغلی چ خذ او پخذ قتل کی کی سڑے پخذ نہ قتل کی کی بیا خدام شو امام شافعی سے کوئی نال تو حدیث تے کان کوئی سری حدیث تے چ مطلب دال چ سڑے پخذ قتل کی دیش نمون ورتوائی دے سنگ تا سرا حدیث دا تے من سلام حدیث تا پوشوی خبر داد چ من حدیث کے راضی مسلمانان ویلی چ کم دی کنا غیو برابر دی المسلمون ها مسلمانان چ دی اکفاء دا یو برابر دی فی دماءهم و اموالهم پمالون او پوبینو کے نو چ اس یو برابر دی نو قتل کی کی بن تو چلو پی امام سے التا خبر خدا شو اس آیات سرا سنگ چل کے امام شافعی سے بوئی من بتل دایہ خاصان خبر دار مفہوم مخالف اے خبر کا ہوتا مفہوم مخالف دا پا احکام کے نہیں دے خبر پا احکام کے نہیں دے خبر پختو کے خلق دا سی ہوئی یو سڑے ہوئی کہ نہ فلانے ڈیر خسڑے ابلو تو یو من پس بلا سی پولیس گر سی خبر ورتی نہیں نہ کہتا نیا دو مد خدای مسلمان پوچھ کے نہ فلانے خسڑے دا غی مفہوم مخالف دا راجی چتا خسڑے نہیں کو مفہوم مخالف نہ لے موتا مفهوم مخالف نه ده معتبر دلته چرال چې آزاد ته بدل د آزاد کې قتل کیږي خدا خو نه راغلی چې آزاد ته بدل د غلام کې نه قتل کیږي راغلی دي نه دي راغلی غلام د غلام ته بدل کې قتل کیږي خدا خو نه دي راغلی چې آزاد ته کې نه قتل کیږي نه قتل کیږي ورته کې خو نه راغلی خدا خپل مفهوم مخالف نه راو باسه خذا د خذ په بدل کې قتل کیږي خدا خو نه دی راغلی چې سړی به نه قتل کیږي دا سفاره غلی دی اصل نه دی راغلی دا څنګه خو نه دی راغلی چې به نه قتل کیږي دا نه قتل کیږي ټکه خو بګیتا نو خپل مخالف نه راو باسه نو میرا و باسه پوښوي میرا و باسه نو په دی باندې بیا باز دغه کوي چې البته په حصر کې معتبر دی په حصر کې مفهوم مخالف سره معتبر دی خانو ته تکه حصر بیا دغه مال وای ته حصرې دغه چې کوم دی هغه ماخلا حصر افراد ته واخله صحیح شو کنه یا حصر اضافي واخله نو حصر اضافي چې ته اخلي نو هغه به داسې شي ګورئ ورته كتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر حصر حقیقی دا دی یو حصر حقیقی دی یو حصر اضافي دی حصر حقیقی دا دی چې ته وایې چې دا شی فلانی کڑے دے بل ہچا نہ لے کڑے بل ہچا دا حصر حقیقی دے حصر اضافی دا دے کہ مثلا یو کار دے دریو کسانو کڑے دے ٹھیک ٹھیک پکا نا تا تے یو سارے راہ گئے او دی دریو کسانو دا کار دم کڑے دم کڑے دم کڑے دے خو تا تے یو سارے راہ گئے او تا تے ہوئے لی چھ دی مفتی سے دا کار کڑے دے تو تو آئے نا نا اگا دی چپک مفتی سے نہ لے کڑے اگا دی مولی سے کڑے دے اگا چا کڑے دی مولی دے کله که یوازې دې مولوی صاحب نه کړی دی کرام مسره کړی دی پهلوان مسره کړی دی خو لیکن دا خبره ده چې تعالی مفتی صاحب د مولوی صاحب پتا یاد کوم تعالی هغه په مقابل کې چې هغه نه دی کړی هغه نه دی کړی اوس را واخلې مشرکینو کې هم قصاص وو په يهودو کې هم سو قصاص وو په نصاراو کې هم وو مشرکانو قصاص چکم دی هغه کې یو شرط تحریف کړو مشرکان با لگی دل اوی با بدل قصاص اغسطو سنگا دا سی کار بے کو چی تا با تی ساڑے مل کو ہاں با مون کیوس نن سبا شورو دے کم سڑی چی با ساڑے مل کرو نو اغی با اغا خام خانو وجلو بلکہ اغی با وی چی مون با دی نه دا سر ساڑے وجلو دا سر ساڑے بس تکو تی نا وجلو دس خو فلانی کرده نا فلانی با کرده خدا به تیر سر ساری مانا ٹھیک شوا یهود دا طریقه پا قصاص کی چه اغوی باوی چه نا دا اغوی مختلف قبیلی وی چه دا فلانه قبیلی نبنو نظیرو نه ساره ملکو یو بنو قریدو وجلی ده نو دا بنو قریدو نبا دو وجلی کی تو وجلی کی گی نسواراو کو لسر قصاص پریخه وی مړه بس خکار دار بس دیت پاک لو نہ کو دا کسی الله وی کتب علیکم القصاص فی القتل رت نسواراو چې نسواراو قصاص شته دی تاسو چې قصاص ختم کړی دا غلط کار دی پاکستان حکومت تا چې قصاص ختم کړی دا غلط کار دی خو پاغي ورچو اوس الحر بالحر پدینور رواج ورچو الحر ای دا بدا سوای الحر یقتص الحر يقتص آزاد سڑیبا یق الحر القاتل لابو سر لگی الحر القاتل آزاد سڑے چ قتل کڑے دے یقتص قد قصاص کولی بشی بدل الحر المقتول پ بدل دا اغا خور کی چ اغا قتل کڑے شوی دے یلک اغا قاتل خور با وجنی بل بن وجنی دای دے دل پار راوڑ دے قاتل خور با وجنی بل بن وجنی چه نو دیگه ده تیر سر سره وجنی صحیح شوا والعبد القاتل والعبد الذي قتل اغا غلام چه قتل کرده پوشوی یقتصو قتل کوله قصاص کوله بشی بالعبد المقتول پا عبد مقتول سرا دانه چستانه غلام قتل کو یا دانه آزاد سره قتل کو خو قاتل سوک ده قاتل غلام ده اتو وجه نزه خدا غا غلام نقتلو ما زبتن آزاد وجنه مدرگا زمان آزاد وجنه یا زمان غلام وجنه خلقه آزاد وجنه نو دا غصره دار ده مقتص منهو چانه چه قصاص غستنه کیگی دا اغب بارک را حسر ده والانسا التي قتلت اغا خذا چه اغی قتل کرده تقتصو قصاص کول بشی بدل الانسا التي قتلت پا بدل دا اغا خذ کی چه اغا قتل کرده شوی دا مانه خذا وجل دا پوشکنا نظبت بدل ساخ لما بدل بچه اغا چه وجل چانه وجل چانه زبا اغی تا بورم که وجل سڑی وخو سڑی پی وجل خو چه وجل خذران دانه چه دا بدل پا چه مانه اخلما بدل و پسرو بان اخلم زرداری و پکار دادی کنه جگه بدل سو اخلی بدل آقا ده سرو ناخلی زکا پوشو کنه زکا آقا نه خدا وجل ده خدا خبره چا وجل ده خوش هیچ چه وجل نوائی استم ده قاتل نه بدل آخری نه چانه اخلی پوشو نو دسته دی ده پا دی طرز بانی یا خو حسر پا دی شکل ده که اک قاتل با وجلی بل بنا وجلی یا ده حسر حسر افراد را واخلا که مطلب داده چلا تکم گن وجنی کنه نه گن بنا وجنی یو سره با وجنی یو سره با وجنی اگه با وجنی چکم قتل کرده ده یو دا مانده یو دا دیده که بلا رای ده چا دا ده استاد محترم استاد الاساتی ده علامه حسین علی سیب اگه دا زای به صورت مائده بانه حل کرده تا سوال به صورت مائده مائده شپگم سپاره راو باسه آیت نمبر 45 تا سو بوره پیدا مکلو وکتبنا علیہم خیال مدی کنی پینتائیس پینز سالی خلور سالی اختی ختم شنو پینز سالی وکتبنا علیہم فرض کرو من پدی بنی اسرائیل بانی فیها پدغ تورات کی ان النفس بالنفس یا فیا پا سبب دادغ شدی کم لانجی راغلی وی ان النفس چه نفس پی بین نفسی پا بدل دا نفس کے والعین بالعینی او سترگ بی پا بدل دا سترگ کے والانفا بالانفی او پوز بی پا بدل دا پوز کے والعزنا غوگون بی بالعزنی پا بدل دا غوگونو کے والسننا او سب بی غاخ پی بسننی پا بدل دا غاخ کے والجروح قصاص او جروح زخمون چی دن دا بیا پا خپلو قصاص پانی دا دا غدی محمول دی دل تنا مولانا حسین علی سے ابداس ہوئی کہ قصاص ندو دی یو تا قصاص فی النفوس ہوئی سورت ہوئی ان النفس بالنفس یو تا قصاص الاطراف ہوئی قصاص الاطراف لاس پا یو سارے بالکل قتل کو سارے دیوالو روح دی ختم کو او یو دال چی طرف وگت کٹ کو ستر گیتے ہو باسر وہی داد دو قسم قصاص صحیح جو قرآن کریم کی اس راچہ دی دائتا اگر دلتم دا دو قسم قصاص جوڑی دیا پی اس اعتراض نرازی که بیا دلتا که دا دا غراشم کنه دا مفهوم مخالف واخلیم زکه چې حسر دی نو بیا په اعتراض ناراضی هغه وای آیات دوی سی دی یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے مومنانو پتا سبحان فرض کړی شوی دی قصاص فی القتل په اړه د قاتل مقتولینو کې توجل شو خلکو کې بقسوی قصاص دی دا قصاص النفوس ته وای دا سره دا د نفسونو قصاص ته بس دی دی باندې ادری کا پدی کی چې سوکم وجلیو ک ساړی وجلیو ک خذ وجلیو ک غلام وجلیو ک آزاد وجلیو خو ته کم قاتل دی هغه بس کیږي هغه به قصاص کیږي بس دی کی خو یو برابر والے د دین او بیا قران تفصیل نه کوي بس ان النفس بالنفس نفس دا غم دی له دم دی صحیح شو کنه ک هغه غلام دی ک هغه خذ دی خو به هر حال نفس دی بس دی هغه بدل کی برته نفس صحیح شو اقوال تو لگی دو اغا یا تو دی تفصیل اس راشا الحر بالحر دا سنگ لگی وی دا الت چکم قصاص الاطراف پس ڈائریک شروع شی والعین بالعین وی دا با اغا سرا واخر نو سنگ بشی عین الحر تقتص بعین الحر سترگ دا حر سڑی فبدل دا سترگ دا حر کدا دا غلام سترگ چلی اوباسلا تاقی کدا عذاب سڑی سترگ نیدی اما سلام ده ها بلکه اغه بدیت ورکی اغه بسور کی دیت تو ورکی دغه غلام نیمه سړی ده دغه ده په نفس کې نه ده او په اطراف کې ده نو عین الحر تقتص بعین الحر سترګ د آزاد با بدل د سترګ د آزاد کی خوش وي ان کل حر یقتص بعن فل حر پوز د آزاد د بدل د پوز د آزاد کی وی صحیح شو د غلام په پوز باندې د آزاد سړی پوز نه کټ کیږي صحیح شو اذن الحر یقتص باذن الحر سن الحر یقتص بسن الحر دا ټول راوالا دا په دې طرز باندې سکیږي لګیږي دا شو و حاول عبد بالعبد بس نشي نو عین العبد تقتص بعين العبد که غلام را پاسی دو ده غلام سترگی او باسرنو ده غلام نسو که سترگی او باسرنو که ازاد استی و خواه بسی چی اغتا با اغتا خو بیا دیت ته خو البتا که غلام ده غلام سترگنو بیا خو یو برابر دی نو بیا برا دنم سترگوزی که ده داغن غاخ استی و ده دنبم غاخوزی که ده داغن لاست کت کرو ده دنبم لاست کت کیگی که ده داغن وقت کت کرو ده دنبم وقت کت کیگی که ده داغن مطلب داره چی پوزه کت کرده واره دنبم پوزه کت کیگی نہ دا پتی طرز بانی ولگی البته کدا کار آزاد تو غلام سره کړو نو د آزاد غلام په مقابله کې آزاد چې کوم دنو اغس په اطراف کې قصاص نشي غسلې اطراف کې بیا غدیت ورته صحیح وا په غوږ پستر کا پوده کې بیا څور کې جواب دیت ورته دغه رنگي وال انسا بال انسا دک شانت قانون دی پوښوي عین الانسا تقتص بعین الانسا ها او انف الانسا تقتص يقتص بانف الانسا اذن الانسا يقتص باذن الانسا کد سړی د سترګې د خزنه او باسلا دیت تور کوي او دغه پینشتره قصاص پینشتره صحیح شو کنه خزم نیماله او چرته مطلب قتل کړل دی به قتل کی بیا وخت نو هغه اول كتب علیکم القصاص فی القتل پاغی که خو برابر قصاص دی چې نفسونه دی كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس بس هغه نفس بالنفس داروز تو الحر بالحر دا قصاص الاطراف سره لګو التف هغه آیات ته چې سال وخت نه مایده کیم اول قصاص فی النفوس ته ورستو قصاص فی الاطراف ته نو دلتم اول قصاص فی النفوس ته كتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر دا قصاص الاطراف شی ها غلام دې اصل نه وسته یا شته دې هغه بیا سره ډبل صحیح شو هغه بیا التا فقہ کی بیا لاغی تفصیلات فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان فمن عفی اغا چاہتا چی ابخ فمن عفی له اغا چاہتا چی ابخ لشو من اخیه ددیور خپلنا رور سوکتے یار شیء سشید قصاصنا ضرور د طرفه قصاص څنګه باخله کی یی لکا دا رور یغه وارث د مقتول دی کم سړی چې وجل د کنا د هغه وارث څه دی هغه وارث وته ویا زبسته ماره ته قصاص وکړو معاف کړو خو اوس شیئون لک شی نو لک قصاص معاف کیږي ته وا چې یاره زیدا سے لک قصاص معاف کوما خو نور نه معاف کوم قصاص خو دغه دی چې سر چې والی کیږي نو پایږي خو نور بیا څه نه کنه نلگ معاف کی دل سنگری لگ معاف کی دل صورت پر قصاص کے دالے چدری وارثان دی دا مقتول کم سڑے چے قتل شوے دے وجہ دے شوے دا دری وارثان دی یو پکې را پاسې دا غوی یره زماره طرفه کو ته قصاص معاف دي دوو ورونو وی چې نه مونږ پروره قصاص نه معاف کو اوس پدې دا کې بس تل کی کساره وجن یو طرفه معافی ده کساره نو وجن یو نو دوو طرفه چې کوم دنه معافی نشته دا غوی قصاص دی ده په دې صورت کې مثلا بیا دیت کړه چرته دی دیت کړي قصاص لاړو ده کیا قصاص ته جزینه قبلې سره خو یو سره دی یو نفس دی نو چې لک پکې معاف شون لک لک پکې نشته لري یا به مانی نه یا به پورا مانی خو چې هغه قصاص ده نو اوس په پورا مانی چې باسته ته قصاص خو معاف شو دیت پکې راشي دیت ته رجوع لاله شي او په دیت کې پیدا کې دی شي چې لک معاف کیا ډیر معاف کی بیا پخې کې تجزی کې دی شي او په دې کې تجزی بیا نه کیږي ها په دې کې تجزی نه کیږي نو په دې کې صورت دغه جوړیږي چې یو ک یو وارث یو نو هغه پیدا نشي کولی چې یاره زو ورته داسې کوما چې لک بو ته معاف کوم لک بس نه معاف کوم سړی خمر کیږي بس کیسه ختمه ده لک بیا نه معاف کیږي هغه بیا نه جوړیږي صورت خو ک وارثان ډیرو نه پخې کې لک مطلب دا دی چې یو پکې خپل قصاص معاف کی نو چې یو معاف کو نو هغه لک معاف شو فغلق طول معاف کو ختم فمن عفی له من اخیه شیئن نو اگر چاہتا چه او بخل شو من اخیه دت درور وی چه ولک تاخ ولا رور وجلیو تاخ ولا پلار وجلیو خدا گورستارو غلطی دے کڑے دا مسلمان دے وجلے دے دا مسلمان دے خان او پا دی سر منگ استدلال کو پا خوارج و بانے منگا حجت قائم ہو چھے او گورا دا مسلمانی رور والی اسم لانا دا ختم شوی تو آئے پا قتل باندی پا گناہ کبیر بانے سڑے کافر کی گن کدا کافر ہوئے اللہ ورطا من اخی ہی ویلے وی نی ویلے ورطا بیا من اخی ہی تو دار درور دے دا بیا رور نگرن دے ورطا بلکہ بیا بیا ورطا دشمن ویلو دا کدا بیا کافر شوی پا گناہ کبیر سو کافر کی گن فمن عفی له من اخی ہی نو آغا سو کیو بخل شد تدا غرور ده طرف نا اگر مسلمان رو خب مسلمانی که رو ده شه اون سه شه فتباعم بالمعروف فتباعم خاص قصاص و بخلی شد دیت راگه نو چی دیت راگه نو فتباعم نو تابیداری ده بالمعروف پنه که طریقه تابیداری سش تابیداری ده قاتل پسی برا سلی روانی که بزستا تابی من نفس نه نه ده مطلب نره فتباعم اتبان مراد ورپسی کی دل دی پا مطالبه ده دیت کی مطالبه ده دیت تی کئی که نا نو اگه پسی یا وقت پسی روانی که نا اگه دیت راها که نا اگه دیت راها که نو فت باعون معنی بیدا که فمطالبتن جمیلتن من جهت وارث القاتلی پخی طریقی سر با مطالبه کئی دا وارث من جهت وارث المقتول پوشو که نا دا جهت دا وارث دا مقتول نا دا مقتول وارث پا پخه انداز بانی سکی مطالبه کئی چیز ما غدیت را کشن صحیح شوا بالمعروف پخی طریقی سر بالمعروف نمراد بالوجه الشرعی وجه شرعی سنگا دا وجه شرعی جالا چی یو خود طریقه کار ولی شریعت مقرر کرده چی دیت پسنگ آده کیگی پا یو ضربان طول دیت نور کیگی بلکه پا یو خاص ترتیب باندی باندی نو پا آغی ترتیب دیتی غواری دویمه خبر داره چی فتباعون بالمعروف سڑه ده او قتل خو کرده و تاو تا قصاص ماف کو خود دیت راره و پا دیت که اغا کورگر که اس غریب ده پوچه کنه معصر ورطه پا فقه که وی معصر ده تنگلاسه ده نو اوز پسس چل که نو پا دیده که با طبیعتا بوری چه انتظار با فقها بتا تا وی قاضی برا تا وی تا با انتظار ده پوچه نو بالمعروف پا شرعی طریقه سر داده چه که مالدار او خوارده ته که غریب او فقیر او انتظار ده پوچه وعداء الیه به احسان دا فاتباع بالمعروف من جهة وارث المقتول وعداء وعلى القاتل أداء فقاتل بان أداء كولدي إليه دي وارث دا مقتول تاب إحسان فخي طريقي سرا فخي طريقي سرا وطا غديت وركي بإحسان مطلب داده چه اصلي با مقص نكي طال مطول بنكي چه در با كما حضره گذر كومو داده ما غرص سر دمرا خوب القصاص را تماف کو تاول رور وجل ده پلار دول وجل ده فخي طريقي سرا چه روپای جس ترشتر نو أداء كوي دا قاتل ببارا كده خوا أداء ولي بإحسان اغا يو دا مقتول دا وارث سرا لگي فتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان دا فعل چا سرا لگي دا قاتل سرا لگي خا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة دا اساني دا داس پکوالي دا طرف دا رب تاسونا رب در تا دا اساني دا اوستا گورا چه دیت پکر تا مشروع که دیت نوی چه نخام خواب قصاصی که سورا بگرانا با نن دیت پکر تا راوستو من ربكم دا طرف دا رب تاسونا ورحمتنا دا رحمت دا اللہ تعالی دا پتاسو باندی فمن اعتدا بعد ذلك نسوک چه زیاده او کی پس دا دینا زیاده سره زیاته داده کنه که دید مقتول وارث فرمویلی زما قصاص معاف کړی سبا جو ته موقع ملاو شو نو سړی قتل کړو نو زیاته دی وکړو نو غدر دی وکړو پوښوی دار شو فمن اعتدا بعد ذلک یا تجاوز د قاتل طرفنا قاتل ویلی مقتول وارث وته ویلی ما را ته قصاص معاف کړی بس دیت راکړه دلتا دیو لگی دلزین فسی و پسی دیت نورکی نیورکی اللہ تعالی وی فله عذاب علیم نو خاص در پارا بیا عذاب دردون که دے تا در مسلمان رو دردو اللہ وی دمدل دردون که عذاب درکم ولکم فی القصاص اس فائده در قصاص در قانون بیانه چه خد قصاص در قانون چه فائده در نو وی ولکم فی القصاص او خاص تاسو در پارا فی القصاص پنافذ ولو در قصاص قانون در قصاص که حیات جوان دے پدی که استاس را فارج جوان ده لکه سنگ جوان ده یو مړو بل پکلاړو مړ شو نه دا مر ده خدا بیا دا خلق ته تنبیه کنه ویني پکې محفوظ شي سړی ته پته لګی ته بل ورځ ما قصاص کی بیا قتل کئ به نه کئ کنه حیات په دې معنی سره دا سبب ده حیات ګرځي خلقو یا اولل الباب ای خاوندان د عقل لعلکم تتقون دې پار ته تاسو ځان بچ کئ د قتل نه دا ځان بچ کئ د قتل نه چې قتل نه کوي كتب عليكم اذا حضر بل قانون توغره بل قانون سده اغه دغه قانون وصیت ورته وی د مال د حفاظت لپاره دا قانون وو پوښوی او دا بهتره قانون دی كتب عليكم فرض کړه چې د پتا سو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم یوتن استاست الموت مرګو ان ترکا خیرن که چر تفریخی ده مالو ده خیر اطلاقات ما تستهی کلا مال تم خیر وی لکیگی خو مال حلال تا وی لکیگی خواه مال حرام تا بیا خیر نوی لکیگی که چر تفریخی ده مال حلالو نو فرس کرده شوی پتا سبانه چه شی الوسیتو وسیتو وسیت بکه للوالدین مورو پلار تا ولقربین او رشته دارانو تا بالمعروف پنه که طریقه بانده حقا على المتقين حق حقا دا حكم ثابت على المتقين فمتقيان باندي اس دل سوال دے سوال دا دے او اگر کسان وی دا آیات منسوخ تے سو کوئی بعضی حضرات وی دا آیات منسوخ تے پہ اعتبار دا حکم ثابت ولی منسوخ تے وی منسوخ فدی وجہ دے چه کتب علیکم اذا حضر حدکم الوسیتو للوالدین والدین د پار وصیت ته اقربین د پار وصیت په دې ذکر راغلی او حدیث کې راځي لا وصیت للوارث وارث ته پار وصیتونه نه کوي د وارث په لبرخه اگر برخه به والی او وصیتونه د هغه پار نه چلیږي نو د وارث وصیت وېدا مخ کې وو رسته څه شو منسوخ شو نو دا خو یو طرز دی دویم خبره مونږ وای چې نمون خدا ویل کنه چې کوم آیاتونه ته منسوخ وای دا غي فائدہ وی د فائدې د ثواب نه غیر نور هم بخا هغه څه فائدہ ده هغه دار چې مونږ وای چې نن تک وصیت شته دی وصیت شته دی څنګه وصیت دی یله کدا دا هغه مور او پلار د پاره دي چې کوم مور او پلار ستا وارثان نه ګرځي لکه مور او پلار به وارثان بنه ګرځي او کنه مور او پلار دی کافر دی او ته مسلمانی خیال دې کنه ام موانی د دغستور دی سلور دی کنه اغه دغه کی راضی کنه موانی ہے ارث چه دی چار او رق و قتل و اختلافی دین و دار خوشی رق دے قتل دے اختلاف دے دین و دار دا سلور سی نو کس دی دی کی چکل الغه راشی او دی کی بیا وراثت نشی اوره دستا مور او پلار دی په دین کی اختلاف تر سره اغه کافر دی ته مسلمانی نو اوس تا نه خو غوی وراثت نو دی نو ټیک ټاک افران کو دی خو خې ګړه کو سره وکړه خبر اورسته دی دغه رنگ دی اقربین دی نو یو صورت داله چې وصیت په دې شکل باندې مراد دی نو بیا به آیات باقی دی په خپل حکم باندې اوس هم کولای شي هغه ستا وراثت نو وړي چې وراثت دی نوړي وارث نه دی نو مور او پلار شو اقربین شو هغه د فارق کتسن کافر هم دی خو صدقه پکې چې را دی له خیر پکې دومره ورکي نو ورکولې چې ښه دا کار دا یو صورت شو په دې پوه شئ دویم دا دی چې دا وصیت کې دا مور او پلار چې کوم دی کنه دا موسی لهو ندی موسی لهو بل څوک ته وصیت تاو کو خودی فقط ستاد وصیت نافذون کی دی وصیت څه دی نافذون کی دی دا فلل والدین مطلب دا نه چې ته مور او پلار د پاره د مال وصیت کې بلکې مور او پلار ته وصیت کې چې زما په دې مال کې درې مېسا غریبانانو تا ورکی نو داسوی دا نافذون کی وصیت موسی له نری وصیت دای تن نه کړه شوی دای تمال نه ملاویږي بلکې دوی ته مال د دې تقسیمول وصیت کیږي نو دا وصیتم برقرار ده صحیح شو کنه دا وصیتم برقرار ده فصل اس کی جاری ده درې وای صد مال کی کوم دن تکول شه ها کوتب علیکم فرض کړه شوی د پتا سو باندې اذا حضر کړه چې حاضر شي حدکم یوستافتال موت مرگ علامات تمرگو ان ترک خیرن کچر تفریقی دے رضان نرستو مالو الوسیتو فرض پی وسیت تے للوالدین دا پارا دا اغمورا و پلار چی اغر دا وارسان ندی یو مانا داشوا والاقربین او دا پارا دا اغر رشتدارو چی اغر دا وارسان ندی دل معروف پنے کی طریقے سارے نے شرعی طریقے سارا داس بنا کے جو ٹول مال ور کی نہ سلس کے بچنی کی معروف وصیت سرے معروف و شرعی وصیت پر سلس کے دے درے مبار خر مال کے تکولش نور نہ شکولے سکن دے وارثان مال تکول تعالی ترقا کی داس نہ شکولے یا دار چ الوصیت دا وصیت بکئی مسکینان دے پارا خلل والدین کئی بیچا تے والدین تمور او پلار تا ول اقربین رشتہ دار تا چ کم وسر کٹ خوا کے ناس تینو بیبی او بابا داس چل بہو کی کہ زکو مرکی کے مدورہ اساسانا نہ پاتشوا پدی کے برادر میں سکی دی غریبانان فلانی غریب تب کے داور کی فلانی تے داور کی دا فقط دی اول دا وصیت مال دی تے نہیں ملے گی دا لا صورت تے مسلمانان دی دا صورت تے والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین ثابت تے دا حکم پچا وانے کو متقیان باندھی دا متقیان خلق کی دا چه مطلب وصیتونه کوي کنه دا مال وصیت کوم دا متقیان خلقو کار دی فمن بدله اوس دارا چه اوس پس بل حکم وصیت اوشو سی وصیت اوشو نو اوس د دینه پس دا وارث کو ناس کو د خو اوری دو خدا غی نه پس دی خو پوی کی درې مې سره مال نو با سم دا کوم مطلب مشکل جوړی نو دی ولګی دو نه بابا دا سی نو وی پوښ کنه تاسو په نه پوښوی بابا چه خبر کولا نو هغه وجرار ټول مال چې کوم نه د خپل مینس کې تقسیم کړي او یو روپۍ بار ته ورنه کړي بدل کړي وصیت نو الله وی فمن بدله هغه څوک چې بدل کړي دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غینه چې دا اوریدل دی یا په خپل اوریدل دی یا بعد ما علمه پس دا غینه چې دې په پوهه شوی دی یو سړی دی هغه خپل نه دی اوریدل خو دوه کسان شاهدان هلته ناست چې وصیت کړي اور ال دی وارث تے ولے اونی تے ولے کہ بابا نے وصیت کر دے ا دے و اینا نہ نہیں دے کرے پوش کنا دا خبر بیا بدل کڑا نو بیا سمعه خام خوری دل ندی بعد ما علمه بس تا غین تے دے پوش شوی دے فانما اسمه نو یقینا گناہ دے بدل ولد وصیت علی الذين پاکستان بان دے یبدلونه چ بدلی دا وصیت چ سوک دا وصیت بدلی گنہگار تے دے اگر دے گنہگار اگر پلاڑ خور دے گنہگار دے ان اللہ سمیع یقینا اللہ تعالی اوریدن کے دا خبر دے چ دی مڑی پے وقت وصیت کے کولی علیم او پوے دے اللہ تعالی پتہ سبحان تے تاسے سن بدل وئی اللہ درمانے پوے دے فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم فمن خاف غسوك يريغي من موسى دوسيت كونكنا جنفا جنفا دميلان الى الباطل باطل طرف دميلان او اثما يد غنانا فوشي دغنانا يريغي يا دميلان باطل طرف تشكم ديغا ميلان كي يو طرف خاص كي یو طرف ته سړی مړ کیږي او ای زما دا ټول مال چې کوم دی کنه دا زما دی کشر دوی ته ورکې او دا ناروا کار دی میلان ال باطل دی او طرف ته ورمایل شو پوښ وی او جانبداریو په جنفن معنی دا کوي چې جانبداری میلان ال باطل دی او جانبداری پوښ کنه جانبداریو کړه او اسمن یاد عام ګنانه چې کوم دی نو یریږي بے ضائع وصیت کے درم سلس کے رضا چلے دو دا نور وصیتوں کو پسے چھ نم مال میں اللہ پلا رکھے خرچ کے پوش بھی نو دا گناہ نو دا کار سرے فاصلح بینہم اس وصیت بدلول چاوی چھ حرام دیتے نا استاد سڑی نا واو رہی دل چھ سڑی دا سے کارو کو چھوی بھی چھ دما دا طول مال چاہتا ورکی دما کشر زیتے ورکی نو دا سری دا جانب داری دا جانب یا دا ول چې زما په نیم مال تقسیم کړي نو اوس دا خو تا واورېدل اوس ته وای وصیت بدلول خو حرام دي زسه چلو کما الله وای وو دا خو د ګناه کار کو دی وصیت کوم کې فاصلح بینهم تولګی دی اصلاح دراوسته په میان ته دوی کې ورونه یو بل سره وران شو چې ماته خو نیمه راکړې ده ځکه بنی ما اخلا توا توا چنه نه پوچی شریعت مطابق وکړو کو راځي صلح وکړو یو سیستم براو باسو شریعت ترې ور برابر کو صلح دې وکړه نو فلا اسمع علی وتابانی ګنا نشته ور ورا پدی باندې نه ګناګارې ښه صحیح شو بابا خلاړو خو لیکن دا خبر راته تا داغینه پس هغه وصیت شرعی طریقې ترا واړولو نو شریعت طریقې ترا واړولو دا بدلول باندې ته نه ګناګارې دا بدلول جایز دی ښه هر کسم بدلول حرام نه ان الله غفور رحيم يقينا الله تعالى بخون كده لمن تاب اغه سوچ توبه و باسي بعد او دغه پس تاغي گنانا چرا گنانا اغه توبه و باسلا چرا دغه ما دي غلط کارو کو کنا چرا وصيت مي بدل بعد غلط وصيت مي وکرو او رحيم دي الله تعالى په اغه چا باندې چې داغه مخبل وصيت غلط وکرو خو لیکن رست رشتہ دارانو چې کوم دغه وصيت چری طریقې تراوړو کی دیش اللہ تعالی پاغبان پدی و جرحم کو چه زما او بخلی غلط وصیت کرے کڑو خدا رشتہ داران دے خکار او کو دے گناہ نہ اخلاص کو شو کنا اللہ تعالی پوری طریقے سر پاغبان دی رحم کی نو دا اصل کی اگر جواب دے سوال چ یو چڑی ویلی کہ وصیت بدلول خو حرام دی اللہ مخ کیوی پین نمائس مو علی الذین یبدلون ابو نو اس یو چڑی غلط وصیت کو دس چالو کم اللہ وے نہ خیر دے اگر بدلوا کہ شریعت طریقے تیرا ولی دے شریعت نہ خلاف کولے حرام دی